สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณซึ่งในทุกวันจันทร์ที่เรามาพบกันนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะนำประเด็นปัญหาเรื่องราวในชีวิตประจำวันมาขุดคุ้ยหาคำตอบที่ซ่อนอยู่แล้วก็ปรับสมดุลชีวิตของเราด้วยสัจธรรมเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานั้นสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีในช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตซึ่งในช่วงสมการชีวิตทุกวันจันทร์แรกของเดือนเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษเพื่อที่จะให้รายการของเรานั้นมีความทันสมัยอัปเดตอยู่เสมอก็จึงได้เชิญท่านผู้จัดรายการที่ชื่อว่าบันทึกสถานการณ์โดยรายการนี้ก็เป็นรายการที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นการอัปเดตอยู่เสมอท่านผู้จัดรายการนั่นก็คือคุณทรงพลชูเบศตอนนี้คุณทรงพลก็อยู่กับเราแล้วยินดีต้อนรับคุณทรงพลเข้าสู่รายการเลย กราบนมัสการพระอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็วันนี้เราก็จะมาหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจนะฮะที่เป็นข่าวมาตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมานะครับก็จะนำหลักธรรมะเนี่ยเข้ามาจับแล้วก็อธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจกันในวันนี้นะครับม ี เรื่องนึงที่น่าสนใจมากนะครับตลอดเดือนที่ผ่านมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยหลังจากที่มีกระแสออกมาเป็นภาพที่มีสามเณร4รูปเข้าไปชนะการแข่งขัน e-sport หรือว่าเกมออนไลน์เนี่ยแหละครับพอได้รางวัลตรงนี้ปั๊บโลกออนไลน์วิจารณ์เลยครับบอกว่าการที่สามเณรเนี่ยไปเล่นเกมออนไลน์หรือว่า e-sport เนี่ยชนะมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรครับเนี่ย โอเคในประเด็นนี้เราอาจจะเห็นได้จากหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ในช่วงในรอบเดือนที่ผ่านมาถูกไหมซึ่งตรงนี้เราจะเห็นสังเกตว่าแน่นอนว่าเด็กเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะหรือว่าจะอยู่ในสถานภาพไหนเนี่ยเขาก็มีความสามารถในจุดนี้เขาจะมีการจัดการแข่งขันทีนี้ในความที่เด็กมีความสามารถเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเป็นสปอร์ตเป็นกีฬาทั่วไปนะคุณสมพลอย่างเช่นว่าแข่งกรีธาแข่งว่ายน้ำอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าบอกว่าอย่างเช่นว่าพระสงฆ์หรือว่าสามเณรเนี่ยไปแข่งกีฬาวิ่งผลัด4คูณร้อยอย่างเงี้ยแล้ววิ่งจีวรปิโรเนี่ยนะมันก็ไม่เหมาะสมถูกไหมล่ะคุณสมพล ครับ อันนี้คือลักษณะที่ว่าแข่งกีฬาแบบนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในแตกต่างกันตามสถานภาพโอเคนะตามสถานภาพแต่นี่ในความที่ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็ต้องมาดูแม่บทในคำสอนเพราะว่าคนที่บวชมาเนี่ยนะคุณสมบัติตั้งแต่จริงๆในสมัยพุทธกาลเลยก็ตามเนี่ยมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันแต่บางคนบวชมาเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้แล้วก็บรรลุธรรมก็มีจุดมุ่งหมายแบบนี้คือเขาตั้งเป้ามาเป็นหลายแสนกับแล้วอย่างเงี้ยอย่างที่มาคุยกับคุณเตือนใจในช่วงคุณเพชรในพระไตรปิฎกที่เอาประวัติสาวกของแต่ละรูปแต่ละท่านมาเล่าเนี่ยบางรูปบางท่านก็ตั้งความปรารถนามาตั้งนานแล้วว่าฉันจะต้องบรรลุธรรมด้วยความสามารถแบบนี้อย่างเงี้ยพอเขามาเจอพระพุทธเจ้าโอ้นี่แบบฉันจะต้องบรรลุธรรมให้ได้อะก็เลยออกมาบวชอย่างนี้ก็มีบางรูปบางท่านก็บวช ด้วยตั้งใจว่าฉันจะไปเป็นเทวดาแบบนี้ก็มีบางรูปบางท่านในตอนแรกบวชก็ด้วยตั้งใจว่าจะมาขโมยธรรมะว่ามีเรื่องอภินิหารเรื่องหูทิพตาทิพเรื่องพุทธมนต์อะไรต่างๆรู้แล้วก็จะเอาไปทำมาหากินแบบนี้ก็มีบางรูปบางท่านนี่ก็บวชเพื่อที่จะมาแบบอาศัยอยู่กินธรรมดามีหลายอย่างอันนี้คือมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วแต่ว่าจุดประสงค์ของการบวชเนี่ยมีแตกต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความแตกต่างกันในจุดนี้เนี่ยข้อปฏิบัติที่อย่างน้อยต้องมีเลยนั่นคือความที่อยู่เป็นในความเป็นสมณะก็ต้องมีศีลอันนี้สำคัญต้องมีศีลคือว่าถ้าไม่มีศีลแล้วความเป็นพระเป็นเนนเป็นสมณะอะไรมันก็จะไม่เหลือมันก็จะลดน้อยหย่อนลงไปซึ่งศีลเนี่ยสำหรับพระสงฆ์นี่ก็จะมีมากข้อกว่าของสามเณรของพระสงฆ์เนี่ยที่เกี่ยวข้องข้อหนึ่งเลยก็คือว่าการดูการเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมหรือว่าการดูการเล่นที่แบ่งเป็น2ฝ่ายเช่นตีมวยเล่นฟุตบอลนี่ถ้าพูดกันจริงๆเอาตามสิกขาบทเนี่ยนะคุณสมพล ม้แต่ว่าดูฟุตบอลอย่างเงี้ยที่ว่าเขาดูแข่งบอลโลกกันอะไรกันอย่างเงี้ยนะ ครับ การดูการเล่นที่แบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วเข้าห้ามหันประหารการต้องมีฝ่ายหนึ่งชนะต้องมีฝ่ายหนึ่งแพ้อย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นแบบพอต้องมีความแพ้มีความชนะมันต้องได้มีการผูกเวร ครับ ซึ่งอันนี้จะเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมจะเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมสำหรับบุคคลที่คิดว่าจะบวชมาเพื่อพ้นทุกข์อย่างเงี้ยอันนี้เขาจะไม่ทำ อันนี้คือศีลที่พระและสามเณรที่จะต้องยึดถือใช่ไหมครับคือห้ามดูการละเล่น ถูกต้องถูกต้องเหมือนกันเหมือนกันในข้อนี้ อืมครับแล้วอย่างนี้นี่คือถ้าพระสงฆ์เนี่ยเปิด Facebook เล่นไลน์นี่ถือว่าผิดไหมครับ เราก็ดูที่ว่าอย่างดูข่าวถ้าว่าหาข่าวหาสถานการณ์ทั่วไปอันนี้แบบดูข่าวมันไม่ผิดอยู่แล้ว ครับ แต่ถ้าเป็นดูการละเล่นอันนี้ก็ต้องดูเจาะจงลงไปเป็นกรณีกรณี แสดงว่าต้องดูเจตนาของพระสงฆ์หรือว่าสามเณรรูปนั้นเป็นเกณฑ์ว่าดูเพื่อการละเล่นหรือว่าดูเพื่อเพลิดเพลินแบบนั้นหรือเปล่า อันนี้คือดูการละเล่นข้อสิกขาบทนี่บอกไว้ชัดเจนคุณสมบูรณ์ว่าดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลธรร ม เช่นละครเช่นสื่อลามกเช่นการละเล่นที่แบ่งเป็นสองข้างอันนี้ถ้าดูแล้วมันจะเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมอันนี้กุศลธรรมของเราเนี่ยมันจะลดลงมันจะลดลงซึ่งอันนี้ตัวผู้ปฏิบัตินี้เนี่ยจะรู้ได้เองเห็นได้เองเลยไม่คือต่อให้ไม่มีสิกขาบทข้อนี้ต่อให้ไม่มีใครมารู้ไม่ได้รับรางวัลเนี่ยจิตใจมันก็จะค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงแล้วคือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับว่าการทำสมาธิอย่างเงี้ยนะ ครับ การที่ว่าจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่จะทำสมาธิให้ได้ดีเนี่ยคุณก็ต้องอยู่หลีกเร้นไม่คลุกคลีกันไม่ดูการเล่นต่างๆใช่ไหมล่ะทีนี้พอเรามีการต้องไปคลุกคลีกันดูการเล่นนั่นนี่โดยช่วยอย่างยิ่งละครน้ำเน่าฟังเพลงหรือว่าสื่อลามกหรือสื่ออะไรที่มันให้เกิดความโกรธเกลียดแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างเงี้ยจิตใจเราจะสงบลงได้ยาก อ ันนี้คือจุดประสงค์ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการปูพื้นฐานเรื่องศีลให้ต่อไปในเรื่องของสมาธิและปัญญา ครับ ทีนี้นะมันมีแบบนี้คุณสมควรว่าเด็กบางคนเนี่ยเขามีสมาธิสั้นนี่แหละคือประเด็นเด็กบางคนมีสมาธิสั้นจะให้มันนั่งอยู่หน้าห้องเรียนครูพูดสอนปาเปล่าเนี่ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้เคยไหมแบบเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็คิดเรื่องอื่นฝันกลางวันหลับในไปอุ้ยแต่พอให้เป็นเล่นเกมอยู่หน้าเกมคอมพิวเตอร์เนี่ย5ชั่วโมง นิ่งเลย นิ่งเลย6ชั่วโมงไม่ต้องกินข้าวเนี่ยทำไมอยู่ได ้น่ะ เข้าใจไหมอันนี้เป็นลักษณะที่ว่าสื่อภายนอกเสียงผ่านทางหูภาพผ่านทางตาเนี่ยมันมาตัวที่ให้จิตของเราเนี่ยไปคล้องอยู่ติดอยู่ตอนนี้เราก็จึงต้องค่อยๆปรับมาเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราต้องอาศัยสิ่งภายนอกเช่นบางคนเนี่ยต้องฟังเพลงเปียโนต้องฟังเพลงคลาสสิกฉันถึงจะทำสมาธิได้ต้องอากาศเย็นๆต้องอยู่รีสอร์ทบรรยากาศรู้ๆสบายๆวิวดีฉันถึงจะทำสมาธิได้ใช่ไหมอันนี้คือลักษณะที่ว่ายังต้องอาศัยเครื่องล่อจากภายนอกยังเป็นอามิสอยู่ยังเป็นอามิสอยู่ก็อามิสเนี่ยหมายถึงว่าต้องอาศัยเครื่องล่อเช่นบางทีเราแบบรู้สึกกลุ้มใจงานมันเครียดคุณทำยังไงคลายเครียดก็ไปหาอะไรกินแล้วกันไปฟังดนตรีเพื่อที่จะคลายเครียดก็จะเพื่อที่ให้เรามีความสุขแต่ว่าเนี่ยคือยังเกี่ยวเนื่องด้วยอามิสยังต้องใช้สิ่งภายนอกทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือว่ามันมีดีที่ขึ้นไปอีกกว่านี้อีกนะคือที่เป็นนิรามิสที่ไม่ต้องใช้สิ่งภายนอกเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือยั่วยวนล่อลวงล่อจิตของเราก็เรียกว่าเป็นนิรามิตซึ่งนิรามิตเนี่ยก็คือว่าที่ต้องใช้ในภายในซึ่งเหตุปัจจัยคือมาจากเรื่องศีลต่อๆกันมาอันนี ้ จะช่วยได้ โอ้แต่ปฏิบัติยากนะฮะแบบนั้น ก็ต้องฝึกไงคุณสมบล เหมือนว่าเราต้องมีการฝึกอย่างเด็กเขาจะเดินได้ต้องฝึกเราจะขับรถได้เราต้องฝึกบางทีจิตของเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ว่าจะหมุนไปตามอารมณ์เป็นบริบไว้เหมือนกับหม้อหรือว่าแจกันที่ก้นมันกลมๆถ้าวางไว้บนพื้นเรียบๆเนี่ยมันก็จะโคลกเกล็กโคลกเกล็กไปมาเหมือนกันจิตของเราเนี่ยถ้าไม่ได้รับการฝึกเนี่ยมันก็จะตามอารมณ์เดี๋ยวคนว่าเราเราก็โกรธไอ้นี่ชอบเราก็พุ่งไปหาเล่นสิ่งนั้นไปสิ่งนี้แต่ถ้าสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราชอบนั้น มันเป็นเรื่องที่จะต้องปรารภกามเดี๋ยวมันจะได้ผิดศีลพอผิดศีลแล้วมันก็จะเริ่มมีการเบียดเบียนกันละในจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ออกเรื่องศีลเนี่ยคือความเป็นปกติเนี่ยเพื่อที่จะไม่ต้องการให้มีการเบียดเบียนกันเกิดขึ้นอย่างถ้าสำหรับปรารภก็ศีล5ธรรมดาไม่ฆ่าไม่ลักอย่างเงี้ยใช่ไหมท ี นี้สำหรับสมณะเราต้องการหาความสงบในใจเพิ่มเติมก็จึงมีศีลที่เพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปในความที่ว่าให้อยู่สงบให้กินมื้อเดียวอยู่เสนาสนะอันสงัดไม่ดูสิ่งสื่อที่จะเป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมอันนี้ก็จะช่วยให้จิตใจสงบไปได้เพราะฉะนั้นในเรื่องกรณีของการเล่นเกมออนไลน์เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้คือแสดงถึงความสามารถของเด็กแน่นอนเด็กเนี่ยบางทีก็ทำอะไรถูกอะไรผิดลูกของเราเนี่ยบางทีมันก็มีก็เป็นคือแบบว่าต่อให้เป็นเด็กโตแล้วก็ตามหรือต่อให้ผู้ใหญ่ก็ตามเถอะคุณสมพลบางทีก็ทำอะไรผิดบ้างถูกบ้างอันนี้เราต้องเปิดโอกาสให้เขาแก้ไขแต่ซึ่งเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรถึงขนาดว่าผิดศีลขาดจากความเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยแต่กำลังพูดถึงว่าถ้าความสามารถมีเขามีเราก็ต้องให้เขาแสดงในขณะเดียวกันอาจจะมีข้อผิดพลาดจุดนั้นจุดนี้เราก็ค่อยปรับแก้เอา คร ับ ในที่นี้ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาไปได้ในทางที่ถูกต้องได้ ครับดังนั้นมุมมองของการที่เราจะดูว่าการกระทำนั้นการดูการละเล่นเนี่ยมันผิดศีลหรือไม่อย่างไรก็ต้องดูเจตนาแล้วก็ดูว่าการกระทำนั้นมันเป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมหรือไม่อย่างไรด้วยใช่ไหมฮะ อันนี้ต้องมาประกอบกันแล้วก็พิจารณาเป็นกรณีไปทางนี้ทางนั้นจิตของเราเนี่ยจะต้องแบบว่าไม่ให้ตกไปในแดนอกุศลคือบางคนเนี่ยเห็นเรื่องอะไรไม่เหมาะสมก็แบบเจออารมณ์เสียเพ่งโทษคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยอันนี้มันจะไม่ค่อยดีจิตเราก็จะเป็นอกุศลเองเราจิตเราตั้งให้อยู่ในแดนกุศลให้ดีแล้วดูสิ่งไหนเหมาะสมก็ค่อยบอกเอาค่อยกล่าวเอาคือบางทีเด็กโตบ้างเด็กเล็กบ้างทำอะไรถูกผิดอันนี้เราก็ค่อยๆปรับเอาเนาะเจริญบาน ครับประเด็นต่อไปนะครับเป็นประเด็นที่เมื่อสัปดาห์ก่อนพูดกันเยอะเรื่องของมีคนดื่มน้ำปัสสาวะบอกว่าดื่มน้ำปัสสาวะเนี่ยเพื่อรักษาโรคแล้วนำซ้ำมีการอ้างด้วยว่าไอ้ดื่มน้ำปัสสาวะเนี่ยโอ้ทำมาตั้งแต่สมัยก่อนและสมัยพุทธกาลและยังบอกด้วยนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้สั่งสอนอีอันนี้เท็จจริงประการใดครับ โอเคในเรื่องการดื่มน้ำปัสสาวะที่ออกจากร่างกายของมนุษย์เองเนี่ยนะแล้วก็เป็นยาอันนี้มีระบุไว้คุณสมบูรณ์แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นข้อแรกเลยใน4ข้อที่พระที่บวชมาใหม่เนี่ยอุปัชฌาย์นี่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนถ้าเรียกว่ากรณียกิจ4อย่างถ้าใครก็ตามที่ได้บวชแล้วถูกต้องตามวิธีการนะบวชถูกต้องตามวิธีการเนี่ยอุปัชฌาย์หรืออาจารย์เนี่ยจะต้องแจ้งกรณียกิจ4และกรณียกิจ4แกผู้ที่บทนั้นซะก่อนเลยซึ่งจุดที่ว่าเป็นกรณียกิจ4เนี่ยเอายกข้อที่4นี่แหละที่พูดถึงเรื่องของการใช้เกี่ยวกับปัสสาวะนี่แหละนะก็คือว่าท่านบอกว่าต้องดื่มหรือว่ากินยาดองน้ำมูดเน่าแต่จริงๆนี้ยาดองน้ำมูดเน่าตลอดชีวิตหรือถ้ามีคนผู้มีศรัทธาถวายเภสัช5ที่ละเอียดประณีตจะฉันเนี่ยก็ได้ข้อนี้หมายความว่าไงคือกรณียกิจ4ก็พูดถึงเรื่องปัจจัย4ไงปัจจัย4ก็มีอาหารที่อยู่อาศัยเรื่องนุ่งห่มแล้วก็ยารักษาโรคถูกไหมอาหารก็คือต้องบิณฑบาตที่อยู่อาศัยก็คืออยู่คนม้าอยู่ป่าผ้าก็ผ้าบางสุกุลผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าที่เก็บเป็นเศษเป็นอะไรมาใช้ยารักษาโรคก็คือยาที่มันหาได้ทั่วๆไปง่ายๆไม่บอกไม่ต้องพึ่งอะไรมากนี่คือลักษณะปัจจัย4นะ ครับ แต่ว่าถ้าเป็นของละเอียดขึ้นไป อ ันนี้คือแบบทั่วๆไปแบบหยาบที่สุดแล้วแต่ถ้าละเอียดขึ้นไปเพราะว่ามันต้องอาศัยคนอื่นอาศัยผู้ที่มีเจตศรัทธาจะมาถวายให้ถ้าเป็นที่อยู่อาศัยก็เป็นวิหารเป็นที่มีมุงบังมีเรือนยอดมีกำแพงมีอะไรหน้าต่างอย่างดีถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารก็คืออาหารที่ปรุงอย่างดีนิมนต์ไปในที่ฉันถ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มก็คือเป็นผ้าเครื่องประดิษฐ์ที่ตัดเย็บอย่างดีมีชายมีอะไรทำรัดกุมเย็บไม่เป็นชายร่นๆไปอย่างเงี้ยนะ แล้วเรื่องยารักษาโรคก็พูดถึงเภสัช5คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยแล้วก็เกลือ5อย่างซึ่งนี้เราจะทำให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้เราให้ภิกษุเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ง่ายง่ายที่สุดแบบว่าที่คุณจะง่ายที่สุดที่ว่าคุณจะแบบในเรื่องเกี่ยวกับยารักษาโรคเนี่ยก็คือกินยาดองน้ำมูดเน่าเราต้องจับมาตรงนี้แล้วยาดองน้ำมูดเน่าเนี่ยมันคืออะไร คืออะไรนั่นสิครับ น้ำมูดนี่คือน้ำปัสสาวะน้ำมูดนี่คือน้ำปัสสาวะน้ำมูดหรือกรีดเราจะเคยได้ยินคำพวกนี้มูดกรีดมูดคูดคูดหรือกรีดนี่คืออุจจาระใช่ไหมมูดนี่ก็คือปัสสาวะ ค ือมันต้องเอายาน้ำปัสสาวะเนี่ยไปดองดองกับอะไรดองกับผลไม้ที่มีรสฝาดเช่นสมอหรือว่ามะขามป้อม อัน นี้นะการดองเนี่ยหมายความว่าให้มันมีการหมักซึ่งกระบวนการตรงนี้มันเป็นกระบวนการก็เรียกเป็นปฏิชีวนะเป็น fermentation คุณสมบัติซึ่งไอสารที่มันผลิตออกมามันก็มีคุณสมบัติเป็นยาทั้งนี้ทั้งนั้นนะอันนี้คือแบบง่ายที่สุดลำบากที่สุดนะที่ว่าจะลำบากที่สุดแต่ว่าดีๆเนี่ยเช่นน้ำผึ้งนมน้ำอ้อยแล้วก็เนยพวกนี้เป็นของดีขึ้นมาโอเคนะทีนี้นี่คือเป็นข้อปฏิบัติที่ให้ทำได้ให้ทำได้ให้ทำได้ทีนี้นอกจากในเรื่องของยาแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าคนที่ศึกษาลึกต่อเข้าไปเนี่ยก็จะว่าจริงๆยาไม่ได้มีแค่ยาดองน้ำมูดเน่าอย่างเดียวเท่านั้น นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่ง ใช่ ทั้งหมด ใช่ยังมียาที่เกิดจากใบไม้หรือว่ารากไม้หรือว่ายางของมันหรือว่าเมล็ดหรือว่ารากของมันกาบของมันพวกนี้ที่มีคุณสมบัติเป็นยาก็ใช้เป็นยาได้อันนี้มีข้อบัญญัติในพระวินัยปิฎกเยอะแยะมากไปกว่านี้อีกต้อง 7-8 อย่างหรือ15อย่างนี่แหละแล้วนอกจากนี้บางทีก็พระพุทธเจ้าเองก็อนุญาตให้ไปหาหมอว่าให้หมอนี่วินิจฉัยได้หมอชีวกเนี่ยโอ้ปรารถนาพระเอาไว้มากมายเลยว่าท่านเป็นโรคอะไรอะไรก็มารักษาได้บางทีก็วินิจฉัยว่าให้ยาชนิดนี้ต้มกินบางทีภิกษุรูปนี้อย่างพระพุทธเจ้าเองมีปัญหาเรื่องท้องอย่างเงี้ยก็ต้องเอาถั่วเขียวมาต้มเป็นน้ำแล้วก็เอาน้ำฉันอย่างนี้ก็มีเนี่ยนะคือความที่มันจะต้องลำบากด้วยการไปแสวงหาเนี่ยมันต้องมีไงธัญพืชพวกนี้บางทีหายากแต่ไอ้ผลไม้ที่เป็นรสฝาดแล้วมาดองด้วยน้ำปัสสาวะบางทีหาง่ายกว่าตอนนี้ตอนนั้นไอ้ตรงจุดเนี่ยที่ว่าเป็นยาดองน้ำมูดเน่าเนี่ยก็มีข้อมูลที่เป็นพุทธพจน์เลยบอกว่าอันนี้รักษาโรคผอมเหลืองได ้ผอมเหลือง ผอมเหลืองใช่ส่วนยาที่ปรุงจากเภสัช5คือเอาโยเกิร์ตมาผสมกับน้ำผึ้งมาผสมประกอบต่างๆเนี่ยจะรักษาโรคดีซ่านที่เกี่ยวกับโรคโลหิตอันนี้มีนะในเรื่องเกี่ยวกับปัสสาวะเนี่ยก็จึงมีแค่นี้เองที่ระบุเอาไว ้ครับ ทีนี้พอพูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยคุณสมพลเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยมันไม่อยากเป็นโรคไงจึงทำให้แสวงหาวิธีในการรักษาโรคไงเข้าใจไหม ครับ แล้วก็เลยแบบว่าจะศึกษาตรงไหนศึกษาในคำสอนของพระพุทธเจ้าดูก็เจอเรื่องแบบวัตถุต่างๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมมีเกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับปัสสาวะเป็นต้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามาดูจริงๆนะที่ว่าจะรักษาโรคจริงๆเลยเนี่ยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือเรื่องธรรมะนะเรื่องธรรมะเราควรจะคุยกันประเด็นนี้มากกว่าด้วยซ้ำอย่างเช่นกรณีท่านพระคิริมานนท์ป่วยท่านพระอานนท์ป่วยท่านพระอาเซชิป่วยท่านพระอนุรุทธะป่วยหรือแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองป่วยดมยาของหมอชีวะก็ยังไม่หายบางทีนั่งปวดขาก็เอานี่มาดีดนิ้วมีเวทนามากปวดท้องมีเวทนามากนั่งระงับเวทนาอยู่ด้วยสมาธิบางทีฟังเรื่องโพชฌงค์7ท่านพระอนุรุทธะฟังเรื่องสติปัฏฐาน4ท่านพระสารีบุตรก็ฟังเรื่องโพชฌงค์7ฟังแล้วก็แบบว่าจิตใจชุ่มเย็นก็หายจากโรคได้ตามโดยควรแก่ฐานะ อ ันนี้คือรักษาโรคด้วยธรรมะนะด้วยธรรมะ ครับ ทีนี้พอคนเราอ่ะคือพอไม่เข้าใจในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็แบบมีความอยากเข้าใจไม่ถูกต้องไอ้สิ่งที่อยากนั่นทำให้มากไม่เข้าใจว่าเจ็บไข้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยนะทำให้บางทีการแสวงหาเนี่ยไม่ถูกต้องคุณสุพลเอาเรื่องเอาแค่ว่าดื่มน้ำปัสสาวะเนี่ยก็แบบบางคนก็คิดว่ามันจะแปลกประหลาดใช่ไหม ภา พแต่ว่าเรื่องอื่นที่แปลกประหลาดไปกว่านี้ยังมีวิธีการรักษานะคุณสุวรรณอย่างเช่นบางทีเขาใช้บัตรพลังงานสมาร์ทการ์ดอย่างเงี้ย หรือว่าเหรียญพลังควอนตัมอย่างเงี้ยนะหรือว่าโคลนศักดิ์สิทธิ์น้ำหมักบางทีคือสิ่งเหล่านี้บางทีก็ไม่ได้ตรวจสอบในทางด้านเกี่ยวกับทางแพทยศาสตร์ใช่ไหมล่ะ แต่ว่าด้วยพลังงานตรวจสอบไปแล้วมันไม่ได้หรอก ว่าบางทีมันก็ไม่ได้จริงๆอ่ะทีนี้ว่าพอเราด้วยความอยากที่เราจะหายถ้าไม่เผลอถูกหลอกด้วยเนี่ยถูกหลอกด้วยความเข้าใจไม่ถูกต้องนี่คือประเด็นพอเราเข้าใจไม่ถูกต้องถูกหลอกไปแล้วเนี่ยหนึ่งเสียเวลาอ้อมเป็นทางอ้อมไม่ใช่ทางตรงสองถูกหลอกอีกจิตใจเราก็แบบบางทีหายก็ไม่หายจิตใจก็พลังลดความที่ว่าจะมามั่นคงทำความเข้าใจในเรื่องความทุกข์ที่ถูกต้องก็เป๋ไปเป็นทางอื่นมิจฉาทิฏฐิก็เกิดขึ้นจิตใจเรายิ่งอ่อนกำลังอีกบางทีก็ไม่หายอีกอย่างเงี้ยอันนี้เราต้องเข้าใจเรื่องความเจ็บไข้ให้ถูกต้องซะก่อนที่ว่าจะไปหายารักษาโรคแบบไหนแบบไหนซึ่งในความถูกต้องที่เราต้องเข้าใจเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยคืออาตมาก็อยากจะใช้เวลาสั้นๆตรงนี้บอกให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบเลยนะว่า ครับ เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยถ้ามันจะมียาอะไรที่มันจะเป็นยาอายุวัฒนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันหรือว่าใครก็ตามที่แบบเอาแค่อาศัยการอ้อนวอนขอร้องแล้วคุณก็จะหายจากโรคได้เนี่ย บนบานสารกล่าวอย่าง เงี้ยบนบานสารกล่าวอะไรเงี้ยหรือว่ามีบัตรอะไรหรือโคลนอะไรหรือสิ่งอะไรที่มันจะศักดิ์สิทธิ์เป็นยาแบบหายจากขาดทุกโรคเดี๋ยวนี้ก็มาให้ความหวังเรื่องกัญชาอย่างเงี้ย รักษาทุกโรคอย่างเงี้ยเพียงแค่หยอดใต้ลิ้นหรือน้ำมันอะไรสิ่งใดอย่างหนึ่งหรือยาอะไรที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงที่อนาคตมันจะมีต่อไปเนี่ยนะทีนี้ถ้าเราคิดว่ามันจะมียาอะไรที่มันจะกินแล้วหายเนี่ยมันไม่มีคุณสมบัติเข้าใจไหมมันจะไม่เป็นอย่างนั้นที่แบบจะรักษาได้ทุกอย่างทุกโรคทุกเวลางั้นคนตายมันจะไม่มีในโลกนี้เอาพูดตรงๆใช่ปะมีหมอเทวดาก็รักษาคุณได้เป็นหมอมะเร็งอย่างเงี้ยอ่ะคุณหายจากโรคมะเร็งก็จริงอ่ะเดี๋ยวก็ไปเจออุบัติเหตุตายเอาคุณหายจากโรคมะเร็งไม่เป็นเจออุบัติเหตุแต่ไปตายด้วยโรคหัวใจอย่างเงี้ย ครับ โรคภัยแค่เจ็บแต่นี้มันมีมากมายไงคุณสมบัติพอมันมีมากแล้วถ้าเราเข้าใจไม่ถูกต้องคิดว่าจะไปแสวงหาแต่ความหายความหายเนี่ยคุณถูกหลอกได ้ พอถูกหลอกแล้วเนี่ยมันเป็นทางอ้อมมันเป็นทางผิดแล้วเราเสียเวลาด้วยเสียพลังใจด้วย ครับ เพราะนั้นอันดับแรกที่เวลาเราเจอโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะไม่ใช่ว่าคุณไปหายารักษาโรคก่อน no แต่ว่าเราต้องทำความเข้าใจก็อย่างทางผู้ส่งผลสมมติถ้าไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เนี่ย ครับ เราจะโทรบอกแม่ก่อนเนาะ โอ้ไม่ฮะเอาน้ำมาลาดไปก่อน ดับไฟก่อนนะไม่โทรหาแม่ไม่โทรเรียก191ไม่โทรสั่งพิซซ่าไม่อะไรก่อนต้องดับไฟก่อน เราต้องดับสิ่งทำสิ่งที่ตรงหน้าเนี่ยให้มัน ตรงหน้าถูกต้องถูกต้องเช่นเดียวกันพอเราเจอโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บนี่คืออะไรอยู่ในหัวข้อของอะไรในคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นการเทศน์การแรกเลยคุณสมบัติที่ท่านแสดงไว้ที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวัน ครับ ที่บอกว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ความเจ็บไข้นี่แหละเป็นทุกข์ด้วยโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นทุกข์ด้วยบุคคลเมื่อความทุกข์ถูกต้องแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าถูกไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวเพราะฉะนั้นความทุกข์ตรงเนี้ยเราต้องทำความเข้าใจมันให้ถูกต้องว่าไอ้เจ้าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยตัวมันเป็นยังไงอันดับแรกเลยก็คือมันอาศัยขันธ์5กายของเรานี่แหละมันจะเกิดขึ้นเวลาหมอเนี่ยเขาจะใส่ยาสมมุติเราเป็นไข้หวัดอย่างนี้เป็นต้นนะคุณเป็นไข้เนี่ยก็ในกายของเรานี่แหละใช่ปะล่ะในกายของเราเป็นไข้หนึ่งข้อที่สองเวลาเขาใส่ยาเขาใส่ลงไปตรงไหนก็ใส่ไปในกายของเราถูกไหม ครับ แล้วเวลาที่เรารู้ว่าเอ๊ะฉันหายจากไข้แล้วเนี่ยเชื้อโรคอะไรมันก็อยู่ในกายของเรานี่นะแล้วเวลาที่เรารู้ว่าเราหายจากไข้แล้วมันก็รู้ที่กายของเราโอเคนะเพราะฉะนั้นมันจึงยำรวมลงมากันในกายของเรานี้หมดเลยทั้งเชื้อโรคทั้งอาการของโรคทั้งยารักษาโรคและการหายจากโรค4อย่างนี้อยู่ในกายของเราหมดโอเคนะ ครับ โอเคอันนี้เข้าใจทีนี้แต่ว่าสิ่งที่ควรทำใน4อย่างนี้ไม่เหมือนกัน ช่นว่าเชื้อโรคคุณต้องกำจัดออกไปโอเคปะเชื้อโรคนี่คุณต้องกำจัดออกไปยารักษาโรคคุณต้องใส่เข้ามาสิใส่เข้ามาทีนี้พอหายจากโรคแล้วคุณไม่ต้องใส่ยาอีกโอเคนะกายของเราก็มีอยู่ตัวนี้เป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบกลับมาว่าเชื้อโรคเนี่ยที่ทำให้เป็นต้นเหตุของความทุกข์คือความเจ็บปวดที่เรากำลังมีอยู่เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คือตัณหาเนี่ยเราต้องละต้องละตัณหาโอเคสิ่งที่จะมาละตัณหาได้คือมรรคแปดนี่เปรียบเหมือนยารักษาโรคยาสำรอกเจ้าตัณหานี้อันนี้เราต้องทำให้มาก ครับ ทำให้มากเพราะฉะนั้นมันจะสวนทางกันกับว่าม รรคแปดมีอะไรบ้างครับมรรคแปดรายละเอียดยังไงคร ับ ที่จะลดตัณหาม รรคนี่แปลว่าทางทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างทางนี้เป็นทางสายเดียวนะเหมือนอย่างถนนจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปอุดรเป็นทางเส้นเดียวถนนหมายเลขอะไรคุณสมบัติที่จะไปจังหวัดอุดรธานีน่าจะเป็นหมายเลข2 ฮะ หมายเลข2เป็นถนนเส้นเดียวนั่นแหละแต่ว่ามันจะต้องมีพื้นผิวต้องมีไฟจราจรต้องมีป้ายต้องมีฟุตบาทต้องมีแยกเลนรถเร็วรถช้าพวกเนี้ยเป็นคุณสมบัติของถนนถูกไห ม เช่นเดียวกันใช่องค์ประกอบเช่นเดียวกันถนนที่ว่าจะทำให้เราถึงความดับไอ้เจ้าโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างเฮี้ยนไปเลยแบบราบคาบไปเลย ครับ นี่นะมันจะต้องเป็นถนนที่มีองค์ประกอบ8อย่างนี้เป็นทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างถ้าสมมติว่าเราสมมติคุณไปซื้อยาสักเม็ดใดเม็ดหนึ่งหรือไปหาหมอสักคนใดคนหนึ่งไปที่สถานที่ใดที่หนึ่งที่เขาจะรักษาโรคคุณได้แต่ถ้าเส้นทางที่เราไปยาที่เรากินคนที่เราไปหาเนี่ยวิธีการกระทำของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบนี้เนี่ยอันนี้คุณพลาดแล้วคุณจะไม่หายคือหายก็อยู่แต่ว่าเป็นทางอ้อมหายแล้วมันกลับมาอีกได้ไม่ได้จะหายจริงๆโอเคนั่นก็คือองค์ประกอบนั่นก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะคือความดำริความคิดนึกชอบ ครับ อย่างต่อไปนี่คือเรื่องของปัญญาในสองอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญาอย่างต่อมาคือเรื่องของศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาคือการพูดชนิดที่ทำให้กิเลสเรามันหลุดลอกไปได้ก็คือการพูดชอบจะเป็นสัมมากัมมันตะก็คือการงานชอบการกระทำชอบและอาชีวะก็คือการเลี้ยงชีพชอบนี่คือหัวข้อเรื่องของศีล ครับ ส่วนในข้อจุดที่3หัวข้อเรื่องของสมาธิก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินะคือจะพูดง่ายๆก็คือปัญญาศีลสมาธิถ้าเราจะเรียงตามที่เราอาจจะเคยได้ยินมาก็คือศีลสมาธิปัญญาเอาแล้วคำถามในที่นี้คุณสมบัติคือว่าเอาแล้วทำไมฉันจะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับที่จะให้ฉันหายจากโรคได้ยังไง นั่นสิ อันนี้เรามาคุยกันในประเด็นนี้นะเพราะว่า ครับ ไม่ว่าจะด้วยเรื่องน้ำปัสสาวะด้วยเรื่องบัตรพลังงานด้วยเรื่องน้ำหมักเหรียญควันตั้มโคลนศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่ยาอะไรที่มันจะมีมาหรือต่อให้แบบยาเม็ดที่หมอเขาจ่ายคุณมาจากโรงพยาบาลนั่นเลยก็ตามเอาถ้าไม่ได้ประกอบอยู่ด้วยองค์ประกอบ8อย่างนี้คุณกินยานั้นเข้าไปเนี่ยอาจจะหายอยู่แต่ว่ามันจะกลับมาอีกมันจะไม่หายขาดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะต้องเกิดแล้วเกิดอีกตามอะไรตามเรื่องของเหตุปัจจัยในการเกิดเพราะเกิดเนี่ยมันเป็นผลที่มันหลีกเลี่ยงกันไม่ได้คุณสมมติว่าเกิดมาแล้วคุณก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นธรรมดา หนีไม่พ้น หนีไม่พ้นอ่ะต่อให้คนที่มีสุขภาพแข็งแรงเลยนะมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อภคุละถ้ามีสุขภาพแข็งแรงมากก็นั่นที่ว่าแบบว่าไม่มีอาการป่วยของท่านเนี่ยมากที่สุดก็คือถ่ายปัสสาวะแล้วก็ถ่ายอุจจาระรู้สึกปวดปัสสาวะรู้สึกปวดอุจจาระก็เลยไปถ่ายแค่นี้เองนะนี่คืออาการป่วยที่มากที่สุดคือหมายว่าที่น้อยที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับได้สักใครสักคนใดคนหนึ่งโอเคไหมคือถ้าบางคนป่วยมากไปกว่านั้นคุณปวดท้องเนี่ยคุณไม่แค่ปวดอุจจาระนะคุณปวดเพราะว่าเกี่ยวกับลำไส้เกี่ยวกับกระเพาะก็มากขึ้นไปใช่ไหม คร ับ หรือว่าปวดปัสสาวะคุณไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแค่ระบบทางเดินปัสสาวะนั้นบางทีเกี่ยวกับเรื่องระบบในไส้ระบบอะไรต่างๆเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับไต บางคนเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารแล้วก็ลามมาถึงระบบเกี่ยวกับเส้นประสาทอยู่กับระบบเลือดต่างๆอันนี้คือมากขึ้นไปมากขึ้นไปแล้วโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมีมากไงสมัยนี้มันมีมาก ครับ ด้วยความที่มากหรือน้อยนั้นก็ตามเนี่ยถ้าบอกว่าเราได้ต้องเกิดอีกเราก็ต้องมาเจอโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยอีกน้อยที่สุดก็ตามก็ยังต้องปวดอุจจาระปัสสาวะอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่านี่คือความที่เป็นมนุษย ์ครับ ความที่เป็นมนุษย์นะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเทวดาที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยปวดอุจจาระปัสสาวะนี่เขาไม่มีเขามีความสุขมากกว่ามนุษย์ความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยก็จึงมีเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างมากที่สุดก็ปวดสองอย่างนี่แหละถ้ามากไปกว่านั้นบางคนนี่เป็นมะเร็งบางคนเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกหัวใจอะไรต่างๆโอ้ยิ่งมีทุกข์ทรมานมากขึ้นใช่ไหมนี่แหละคือผลที่มันเกิดขึ้นจากการที่มีความเกิดแล้วพอมีความเกิดแล้วมันก็จะเจอเรื่องพวกนี้อยู่หลีกเลี่ยงไม่ได ้ คุณหายจากจุดนี้ก็จริงคุณหายจากโรคนี้ก็จริงเดี๋ยวคุณไปเจอโรคใหม่คุณกินยาเม็ดนี้หายก็จริงเดี๋ยวเป็นโรคอื่นก็ต้องหายาเม็ดอื่นกินอีกคุณตายจากชาตินี้ไปคุณหายก็จริงแต่ว่าเกิดชาติใหม่มันเดี๋ยวต้องได้มาเจอมีอีกมันต้องวนไปอีกต้องแบบว่าเจออีกไม่พ้นโดยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงโอเคอันนี้คือจุดหนึ่งทีนี้วิธีการทางที่จะให้เราพ้นได้จากการที่ว่าจะต้องไม่มาเกิดแล้วก็ต้องมาเจอโรคภัยไข้เจ็บนี้อีกอ่ะก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพอเราปฏิบัติไปปุ๊บกิเลสของเราเนี่ยมันจะลดลงน้อยลงพอกิเลสของเราลดลงน้อยลงเนี่ยอันดับแรกก่อนเลยคุณสมบัติเราจะมีความสบายใจต่อให้ว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นจะร้ายแรงขนาดไหนก็ตามนะถ้าจิตเรารักษาได้เนี่ยเราจะมีความสบายใจอย่างว่าบางคนเราจะเคยเห็นนะคุณสมบัติคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งหนักๆเลยอ่ะเขาให้คีโมกันจนอัดเต็มที่อย่างเงี้ย ครับ แล้วก็โอ้โหในขณะเดียวกันคนป่วยนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจให้หมอให้พยาบาลในวอร์ดคนไข้บางทีเขาเป็นอย่างนั้นด้วยเออทั้งที่ว่าร่างกายนี้เขาน่วมเขาโทรมมากเลยแต่กำลังใจเขาสูงก็จะหมายนี่คือศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ว่าต่อให้มีโรคภัยไข้เจ็บคือเรื่องที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยจิตใจก็ยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้นี่สำคัญจิตใจก็ยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได ้ครับ เพราะนั้นตรงนี้แหละที่ว่าในทางสำคัญเลยคือว่าเราจะรักษาจิตใจของเราเนี่ยให้แบบผาสุกอยู่ได้ยังไงถึงต่อให้ว่าคุณจะต้องกินน้ำปัสสาวะหรือคุณจะไม่กินน้ำปัสสาวะหรือคุณจะกินยาหมอจริงๆยาหมอจีนยาหมอฝรั่งบางคนกินยาหมอฝรั่งนะยาเป็นเม็ดเป็นแสนเป็นหมื่นอย่างเงี้ย ครับคร ับ แต่ว่าแบบยานอกเงี้ยหรือเดินทางไปรักษาต่างประเทศเงี้ยโอ้แต่ว่าจิตใจทุกข์มากทุกข์หลายมันก็ไม่ได้เรื่องไงเข้าใจไหม ครับ ไม่ได้เรื่องทำไมจิตใจเราต้องทุกข์เพราะว่าหมอเขารักษาจิตเราไม่ได้นะคือเขาไม่สามารถจะแบบเปิดกะโหลกมาแล้วก็เอาไขควงจูนแล้วก็จะให้แบบคุณมีความสุขได้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะ ครับ ซึ่งจิตเราเนี่ยเราต้องรักษาของเราเองตรงนี้แหละเส้นทางที่จะรักษาเนี่ยถ้าเรารู้ไม่ถูกนะเราโดนหลอกได้ง่าย ๆ โดนหลอกด้วยเรื่องที่มันไม่ถูกต้องแล้วสุดท้ายก็ตาลสุดท้ายก็อ้อมเสียเงินฟรีๆเสียกำลังใจอีกอย่างเงี้ยเป็นทางที่จะไม่ถูกหลอกเป็นทางลัดเส้นตรงนี่คือจึงต้องมีศีลสมาธิปัญญา ครับ อันนี้เราเข้าใจตรงนี้ถูกต้องกันแล้วนะพอเราเข้าใจให้ถูกต้องปุ๊บเอาฉันอยู่ในศีลสมาธิปัญญาปัญญานี่คือความไม่แบบไม่หลงงมงายมีทิฏฐิที่ถูกต้องอ่ะมีไม่โกรธคนนั้นไม่ด่าว่าคนนี้ไม่เครียดคนนั้น ครับ คือความดำริชอบศีลเราก็ต้องรักษาให้ดีไม่ขโมยไม่ลักวาจาเราก็อย่าด่ากันว่ากันให้พูดดีๆกันอย่างเงี้ยจิตใจของเราอย่างน้อย อ ย่างสบายได้ยังสบายได้แล้ววิธีการบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยอาตมาว่าคุณสมพล ครับ บางทีเขาอาจจะคิดวิธีการรักษาแบบใหม่อะไรที่มันจะพิสดารไปมากกว่านี้ในอนาคตที่มันจะได้ผลเนี่ยมันก็เป็นไปตามเรื่องการปรุงแต่งแหละแต่จิตใจของเราอย่างน้อยยังรักษาให้มันได้ดีมันก็จะดี ครับอยู่ที่จิตใจนั่นเองสรุปแล้วเนี่ยเรื่องของน้ำปัสสาวะเนี่ยที่บอกว่ามันมีระบุไว้ในพุทธการบอกว่าดื่มน้ำปัสสาวะแล้วจะรักษาโรคก็คือมีอยู่จริงแหละแต่ว่าก็คืออ ะไรละเอียด มันไว้รักษาโรคผอมเหลือง มันต้องต่างกันนิดนึงคือมันเป็นน้ำที่ผ่านการดองก่อนแล้วด้วยพวกผลของ ผลไม้ที่มันฝาดๆมีสมอหรือว่ามะขามป้อมเป็นต้น ที่เรียกว่ายาดองน้ำมูดเน่าเนี่ย ใช่ใช่แล้วรู้สึกปัสสาวะนั้นก็ใช้ปัสสาวะของโคด้วยไม่ใช่ปัสสาวะของมนุษย์ ใช่ปัสสาวะโคไม่ใช่ปัสสาวะมนุษย์นะ ใช่ใช่เพราะว่าสมัยก่อนโควัวควายมันเยอะไง ครับ แล้วคุณก็แบบว่าไม่ต้องอะไรมากคุณก็ไปเอามันมาอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่แล้วเรื่อย ๆ เอาผลไม้นี่เขาก็ทิ้งกันคุณไปเก็บมาใต้ต้นมาดองกันมันก็อยู่ได้เงี้ยอันนี้คือแบบง่ายที่สุดแล้วเข้าใจไหม ครับ แต่ว่ารูปแบบการหาหมอมีในสมัยโบราณยายแบบอื่นๆก็มีท่านก็ระบุไว้ในสมัยโบราณไม่ใช่แค่อันนี้เท่านั้นแล้วก็ในคัมภีร์เนี่ยไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าอันนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นคือพระพุทธเจ้าไม่ได้เน้นเรื่องพวกนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆที่เราหยิบขุดค้นขึ้นมานะเข้าใจไหมที่ท่านเน้นจริงๆเนี่ยคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะให้พ้นจากเรื่องโรคภัยแค่เจ็บนี้แบบอย่างแท้จริงเลยนั่นคือนิพพานนะท่านจึงสอนเรื่องพวกนั้นเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นสัดส่วนในเรื่องคำสอนจุดนี้ด้วยว ่ าสิ่งที่ท่านสอนมากกว่าจริงๆเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาทำไมอ่ะเพราะมันทำให้คุณพ้นจากโรคภัยแค่เจ็บได้นะไม่ใช่แค่โรคนี้เท่านั้นไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นแต่ชาติต่อไปด้วยอันนี้สำคัญกว่านะอันนี้สำคัญกว่า ครับอันนี้คือทางธรรมแต่ทางโลกหมอออกมาเตือนแล้วครับเขาบอกว่าไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์ที่เชื่อถือและรองรับนะครับการที่นำน้ำปัสสาวะมารักษาโรคแล้วถ้าเกิดไม่ระวังอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าตอนนี้การแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับเรามีทางเลือกในการรักษาหลายช่องทางดังนั้นเป็นอะไรเนี่ยควรจะไปปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันหรือว่าแพทย์ทางเลือกดีกว่านะครับ ถูกต้อง ทิ้งท้ายไว้สำหรับเรื่องของดื่มน้ำปัสสาวะรักษาโรคนะฮะชัดเจนไปละอีกหนึ่งประเด็นต่อไปอันนี้โอ้เป็นเรื่องสังคมนิดนึงเรื่องของดาราดาราเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วคือโครมเขาเลิกกันเขาเลิกกันแล้วเนี่ยมันก็เลิกกันก็เลิกกันอ่ะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา เรื่องที่เราอยากจะหยิบยกมาก็คือเราจะหลักทำอะไรครับสำหรับคู่รักที่จะเอามาปรับใช้การให้ความรักเนี่ยสองคนเนี่ยมันมีความยั่งยืนตลอดไปครับ เรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยที่เขามักจะดูตัวอย่างจากพวกเซเลบริตี้ดาราอะไรต่างๆนี่นะคุณสมบูรณ์นะที่ว่าทำไมดาราถึงได้ความนิยมเพราะว่าก็ด้วยความสวยความงามไงใช่ไหมล่ะ ครับ ความหล่อของดาราความสวยของดาราจึงเป็นที่แบบต้องตาถูกใจของคนโดยทั่วไปก็จึงเรียกเป็นเซเลบริตี้เป็นผู้แบบเป็นคนมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คนก็ชอบดูอ่ะเพราะว่าชอบดูเพราะเขาหล่อเขาสวยเขามีความสามารถจุดนั้นจุดนี้ก็เลยแบบไปสนใจเรื่องอื่นๆต่างๆต่อๆไปจากของเขาเรื่อยๆสิ้นเรื่องความรักเรื่องโอ้หลายอย่างเขาก็จึงมีข่าวคราวนั่นนี่ใช่ไหมคนเราก็ไปสนใจทีนี้จุดที่เราต้องมาสนใจคุณสมบัติก็คือว่าเอ๊ะเราดูเรื่องราวของคนอื่นแล้วเงี้ยเขาเป็นอย่างนั้นคนนี้ชอบคนนี้คนนี้เลิกคนนั้นอย่างเงี้ยชอบกันเลิกกันมีดราม่านั่นนี่เนี่ย เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเทคโนโลยีมันเข้ามาทำให้รักง่ายหนายเร็วเดี๋ยวที่จีบกันก็ไลน์คุยกันเสร็จแล้วพอเบื่อก็ทิ้งกันง่าย ๆทิ้งกันง่าย ๆความรักสมัยนี้เขาบอกไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วหลักธรรมที่เราจะมาปรับใช้นี่มันต้องพัฒนาไหมฮะอย่าง น ี ้โอเคตรงจุดนี้แหละว่าพอเราจะมาปรับเราน้อมก็มาสู่ตัวเราดูสิเราน้อมก็มาสู่ตัวเอ๊ะแล้วตัวเราล่ะถ้าสมมติเขามีปัญหาอย่างนั้นเขามีเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเราจะทำไงให้แบบว่าฉันจะไม่ให้มีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยหน่อยตรงนี้แหละหลักทำอะไรจะเข้ามาแทรกได้จะเข้ามาเพื่อที่จะให้ปรับสมดุลในชีวิตของเราได้เนี่ยนะอันดับแรกเลยท่านฟังคือส่งผลก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกไว้ถึงคู่คนคู่เนี่ยเรื่องของคนคู่ที่ว่าจะมีปัญหาน้อยแล้วก็ไม่มีปัญหากันมากเอาท่านพูดถึงเรื่องที่มีปัญหามากก่อนท่านเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับซากศพอยู่กับซากศพซากศพอยู่กับซากศพแล้วก็คือเปรียบเทียบไว้4คู่นะซากศพอยู่กับซากศพซากศพอยู่กับเทวดาเทวดาอยู่กับซากศพหรือว่าเทวดาอยู่ด้วยกันทั้ง2ฝ่ายชายและหญิงซากศพก็คือคนที่ผิดศีลนั่นเองคนที่ผิดศีลคนที่เป็นเทวดาก็คือคนที่มีศีลนั่นเองศีลเนี่ยคุณสมบูรณ์จึงเป็นเรื่องที่แบบว่าพื้นฐานเลยมากๆเลยของคนที่จะอยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขอยู่ดีได้ศีล ศีล5นะศีล5 ถูกต้องถูกต้องศีล5ธรรมดานี่แหละ เพราะเรื่องโกหกอ่ะเรื่องโกหกเนี่ยมันสำคัญ ครับ ที่ว่าเลิกกันแตกกันเนี่ยเพราะว่าแบบโกหกนี่แหละเป็นหลักเลยบอกไม่มีคือโกหกเนี่ยหมายความว่าคุณได้ยินบอกไม่ได้ยินไปบอกไม่ได้ไปอย่างเงี้ยนะ ครับ รู้บอกไม่รู้ไม่รู้บอกรู้อย่างเงี้ยนะอันนี้คือลักษณะของโกหกมีบอกไม่มีไม่มีบอกมีอย่างเงี้ยอันนี้มันคือลักษณะของโกหกพอโกหกกันแล้วเนี่ยมันต้องได้มีปัญหาพอมีปัญหากันแล้วมันก็คบง่ายหน่อยเร็วแต่ว่าถ้าเรารู้จักที่จะรักษาคำพูดเป็นคำจริงรักษาในความที่กิจกรรมของคนคู่ที่เขาจะไม่ประพฤตินอกใจกันรักษาจารีตประเพณีต่างๆให้ดีในสิ่งข้อ3อันนี้มันก็ดีทำให้การครองครูเนี่ยมันเป็นไปได้นอกจากเรื่องของศีลนะในข้อที่1ข้อที่2เนี่ยต่อไปเนี่ยก็ยังต้องมีทิฏฐิที่เสมอกันคำว่าทิฏฐิเนี่ยหมายถึงความเห็นความเห็นเนี่ยหมายถึงความเข้าใจกันถ้าบอกว่าเข้าใจไม่ตรงกันมันก็จะไปกันยากไอ้ทิฏฐิศีลและทิฏฐิเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแบบอย่างเวลาที่พระจะแตกกันอย่างเงี้ยก็ด้วยเรื่องศีลแล้วก็เรื่องทิฏฐินี่แหละถ้าศีลไม่เสมอกันเดี๋ยวต้องได้แตกกันแต่ทิฏฐิความเห็นมันเข้ากันลงกันไม่ได้เดี๋ยวต้องได้มีปัญหาแต่ถ้าศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันโอ้อยู่เป็นไปเลยยาวยืดไม่มีปัญหาทีนี้ทิฏฐิแบบไหนล่ะที่มันจะถูกก็ต้องสัมมาทิฏฐิใช่ไหม ครับ สัมมาทิฏฐิตรงนี้จึงเป็นอยู่ในหัวข้อส่วนของปัญญา1ศีล2ปัญญา3มีอีกคือศรัทธาถ้าต้องการให้แบบแน่นแฟ้นขึ้นไปนะศรัทธาก็เสมอกัน ครับ ศรัทธาเสมอกันเนี่ยหมายความว่าศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เสมอกัน ครับ ถ้าคนหนึ่งศรัทธาน้อยคนหนึ่งศรัทธามากเช่นฉันจะไปวัดนั่งสมาธิหรือฉันจะให้ทานเท่านี้อีกคนหนึ่งมันให้มากไปนะหรือว่าไม่ต้องไปหรอกวัดอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่เสมอกันละเริ่มก็จะมีความเห็นไม่ลงรอยกันอะไรเงี้ยก็จะต่อไปแต่ถ้าเสมอกันอันนี้ก็ไปได้นอกจากเรื่องของศีลปัญญาศรัทธาแล้วก็มีจาคะด้วยจาคะนี่คือการสละออกกันให้การบริจาค ครับ ซึ่งนี่เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ครองเรือนนะคุณสมพลที่ว่าจะต้องมีเงินมีทองใช่ไหมยินดีทองและเงินพอยินดีทองและเงินแล้วการให้การบริจาคเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมควรทำพอควรทำแล้วแล้วถ้าบริจาคมันไม่เสมอกันมันไม่เท่ากันเนี่ยเราก็ต้องมีเรื่องที่ให้เป็นปากเสียงกันว่าเธอจะบริจาคเท่านี้ฉันว่ามันน้อยเกินไปเอาให้อีกแต่คุณว่าไม่ได้มันมากพอแล้วอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาเพราะนั้น4ข้อคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาอันนี้จะเป็นสูตรเลยเป็นสูตรที่ว่าเราควรจะพิจารณาดูอีกฝ่ายหนึ่งดูตัวเราด้วยว่าเราเนี่ยมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาไหมแล้วถ้าเรามีเขาไม่มีงั้นคุณอย่าไปคบกันเลย ครับ ถามว่าในเรื่องนี้ไม่มีหน้าตานะไม่มีดูว่าเป็นลูกใครเศรษฐีไม่เศรษฐีรวยจนอย่างไรไม่ได้มีนะ เราดูพฤติกรรม ถูกต้องดูคือพฤติกรรมแล้วไม่ได้พฤติกรรมอะไรอย่างอื่นนะพฤติกรรม4ข้อนี้นะ ครับ เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นหลักการที่ให้อยู่ได้นานหรือไม่ได้นานเพราะบางคนมันเฟคกันได้มันหลอกกันได้ไงในช่วงที่คบกันบางทีก็ฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ย แต่พอแรกๆน้ำต้มผักเพราะว่าหวานอย่างนั้นนะฮะ ใช ่พอไปมาเอ๊ะทำไมมันเปลี่ยนไป อย่างเงี้ยเอาอาหารอะไรอะไรมาให้กินว่าเกิดจะเหมือนมียาพิษอย่างเงี้ยอะไรซึ่งตรงนี้แหละที่ว่าจะเข้ากันลงกันได้ในศรัทธาศีลจักขุปัญญาส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยพอภายหลังแล้วมันไม่ได้สำคัญอะไรอ่ะโดยช่วงยิ่งเรื่องความสวยความงามความหล่ออะไรเงี้ยมันก็แค่แบบในระยะแรกเฉย ๆเป็นองค์ประกอบแรกๆ ใน การที่จะได้รู้จักกันได้คุยกันแต่พอรู้สึกดูนิสัยใจคอแล้วอ้าวศีลไม่เสมอกันอะไรหลายอย่างไม่เหมือนกันก็ไม่ได้ละปัญหาคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยแล้วตอนแรกศีลมันก็เสมอกันแหละครับศรัทธามันก็เสมอกันแหละครับแต่ไปมา2ปี3ปีเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงอยู่ดีๆมันไม่เสมอกันแล้วเลิกกันเนี่ยคือเราจะทำยังไงเราต้องคือมันต้องอดทนต่อกันยังไงต้องมีหลักธรรมข้อไหนให้ชีวิตคู่เนี่ยมันประคับประคองยั่งยืนยาวนานได้ครับ โอเคอันนี้ก็พูดถึงว่าถ้าแต่งงานกันไปแล้วถูกไหมคุณสมบัติ ถ้าแต่งงานกันไปแล้วหรือคบกันไปนานๆแล้วจะแต่งแล้วเนี่ย okay. เราจะต้องอดทนหรือว่าต้องมีหลักธรรมข้อไหน เนี่ยในข้อแรกสำหรับฝ่ายผู้ชายเนี่ยนะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในเรื่องของทิฏฐิทั้ง6ว่าสมมติอย่างเงี้ยตัวเราอย่างเงี้ย คือด้วยความเป็นคารวาสเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนอื่นๆเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานบ้างพ่อแม่บ้างนั้นนี้บ้างและแน่นอนเลยคือคู่ครองของเราใช่ไหมจะเป็นแฟนจะเป็นภรรยาหรือสามีก็ตามคู่ครองของเราแต่ความที่คู่ครองเราถ้าเราเป็นผู้ชายหนึ่งเราต้องอย่าดูหมิ่นเขาสองนี่คือหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าบอกไว้นะมี5อย่างสำหรับที่ผู้ชายเนี่ยต้องกระทำให้กับผู้หญิงถ้าคุณไม่ได้ทำ5ข้อนี้นะฝ่ายนู้นเนี่ยเป็นภัยกับคุณได้แน่1ต้องยกย่องเขา2ไม่ดูหมิ่นยกย่องไม่ดูหมิ่นเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเช่นว่าเขาตัดผมทรงใหม่มา ครับ หรือว่าซื้อเสื้อใหม่มาใส่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคุณซื้อเสื้อใหม่มาใส่แล้วก็โอ้โหเธอทำไมใส่เสื้อตัวนี้ล่ะมันอย่างกับเขาต้มมัดอย่างเงี้ยนะ อ้าว อันนี้มันดูหมิ่นกันแล้วอย่างเงี้ยดูหมิ่นกันแล้วอันนี้ไม่ถูกละอยู่ไม่ยืดแน่เดี๋ยวได้มีปัญหากันแน่หรือเขาตัดผมทรงใหม่มาใส่กิ๊บใหม่มาอย่างเงี้ยถือกระเป๋าใบใหม่มาแล้วคุณไม่ชมเลยไม่พูดอะไรเลยอย่างเงี้ยเงียบมิดเอาทำไมไม่ได้ชมเขาบ้างอ่ะเอานี่คือแสดงไม่ยกย่องกัน เอาแต่ก็ไม่อยากโกหกไงก็บอกว่าไม่ห้ามโกหกกันไม่ใช่หรอครับ คือโกหกเนี่ยเราไม่ได้โกหกอยู่แล้วเพียงแต่ว่า ครับ เราแค่ทักเฉยๆว่าอ๋อนี่ซื้อกระเป๋าใบใหม่มาใช่เลยเนี่ยโอ้สีเขียวดีนะอย่างเงี้ยก็แค่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะงามหรือจะไม่งามโอเคไหมแต่ว่าไอ้ที่ว่าจะติเตียนกันคุณอย่าพูด พยายาม หรือว่าเออเสื้อใหม่มาแหมเรารู้สึกว่ามันเหมือนเขาต้มมัดจริงๆเลยเนี่ยแต ่ เราก็บอกว่าโอ้ซื้อเสื้อใหม่มาใส่ดูแปลกตาดีนะพูดอย่างเงี้ยมันก็แก้สถานการณ์ไปได ้ต้องมีวิธีการพูด คือตรงนี้คุณชมมันเป็นศิลปะเลยนะเรื่องของสัมมาวาจาเพราะว่าคือสัมมาวาจามันมี4ข้อบางคนคิดว่าจะเอาแค่ว่าวาจาสัตว์อย่างเดียวฉันคิดยังไงฉันก็พูดไปอย่างนั้นอันนี้แบบหาเรื่องแล้วก็แบบทำร้ายจิตใจคนอื่นเห็นแก่ตัวคนที่คิดอย่างนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณพูดจริงก็ตามอ่ะแต่ว่ามันกระเทือนใจคนอื่นเขา โอ้ทิ่มแทงจิตใจคนอื่นเขา อันนี้มันเป็นวาจาหยาบเลย ครับ เป็นวาจาหยาบเลยเป็นเหมือนกับมีดหรือหอกที่ออกจากปากเราไปแล้วก็ทิ่มที่อกเขาเนี่ยต่อให้วาจานั้นมันจริงก็ตามไม่ใช่ฉันคิดอย่างนั้นจริง ๆอ่ าแต่นั่นคือวาจาพูดเป็นวาจาหยาบแล้วภาษาเนี่ยบางทีแบบว่าสระสลวยไม่มีสมัยพ่อคุณลาไหมนะ ครับ ภาษาสระสลวยแต่ถ้ามันทิ่มแทงจิตใจเขานี่คือเรียกว่าวาจาหยาบต่อให้เป็นคำจริงด้วยเอ้าคุณผิดข้อสัมมาวาจาเลยในข้อวาจาหยาบเป็นพรุสวาทเพราะนั้นเนี่ยคำพูดเนี่ยเราต้องระมัดระวังมากขึ้นไปกว่าที่ว่าโกหกด้วยแล้วบางคนเนี่ยก็เอาข้ออ้างในนามของความจริงมาอ้างในความที่จะพูดแล้วให้ทิ่มจิตเขาพูดหาเรื่องการพูดยุยงฝั่งนี้แล้วก็ไปให้แตกจากฝั่งนั้นพูดเอาความข้างนั้นจริงนั่นแหละก็มาบอกความข้างนี้เพื่อให้เขาแตกกันโอ้ไม่ควรพูดอยู่แล้ว ยุให้แตกกัน ยุให้แตกกัน แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความจริง ก็ตามถูกต้อง ครับ อันนี้ไม่ถูกคือหมายว่าการกระทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ถูกเพราะว่าต่อให้คุณรู้ความจริงแล้วคุณพูดแล้วให้เขาแตกกันอันนี้ไม่ควรทำควรจะสมัครสมานสามัคคีแต่ว่าพูดแล้วจะให้สามัคคีกันก็อย่าพูดโกหกด้วยนะก็ต้องรู้จักการพูดซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนนะคุณสมพ ล เราทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเน้นว่าคนอยู่หลีกเล่นในความที่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้จะยินดีเรื่องการครองคู่แล้วหรือว่าคลุกคลีคนนั้นคนนี้เนี่ยนะคุณอยู่หลีกเล่นปัญหาพวกนี้คุณตัดทิ้งไปเลยแต่ว่าถ้าคุณยังต้องคลุกคลีเขาอยู่คุณต้องเจอคนนั้นคนนี้อยู่คำพูดเนี่ยเราต้องแบบคิดให้ดีคิดให้รอบคอบมากๆนี่คือสองหน้าที่นะที่ว่ายกย่องเธอไม่ดูหมิ่นเธอนะสามเนี่ยมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ผู้ชายนะต้องมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้คือผู้หญิงเนี่ยคือหมายความว่าก็ต้องมีความเป็นใหญ่ในการที่ดูแลสักจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่าต้องได้รับจากสามีภรรยาบางคนนะคุณสมบุญรัตนาเคยเห็นเมียเนี่ยโอ้ดูแลทุกอย่างหมดเลยในบ้านโดยที่บางทีก็แบบเมียนี่เป็นใหญ่มากใหญ่กว่าผัวอีกเนี่ยนะแต่ดูก่อนอันนี้คือเราต้องเข้าใจว่าในเรื่องความสำคัญอย่างเช่นเมียตัดสินใจทุกอย่างในบ้านเลยนะจะซื้ออะไรเฟอร์นิเจอร์จะตกแต่งไหนนี่เมียตัดสินใจหมดแต่ว่าเรื่องสำคัญให้ผัวตัดสินใจบ้างนี่จะดีหรือมันจะแบบว่าแบ่งกันโดยให้เมียเป็นใหญ่อยู่ก็จริงแต่ว่าโดยความเป็นใหญ่นั้นเนี่ยได้รับ authorization ได้รับอนุมัติฉันทานุมัติจากสามีมาอย่างเงี้ย ันนี้จะถูกต้องจะแบบสมานสามัคคีกันได ้ครับ คือว่าไม่ได้เป็นใหญ่อย่างเดียวชายุนะที่3ของภรรยาตรงจุดนี้ที่จะมาสอดคล้องกันนั่นก็คือดูแลการงานอย่างดีดูแลการงานอย่างดีทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้ที่ว่าดูแลการงานอย่างดีเนี่ยก็คือได้รับมอบจากสามีมาเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรที่สําคัญสําคัญให้สามีเค้าดูบ้างเราอาจจะดูส่วนใหญ่คือไม่เจ้าขี้เจ้าการไปหมดแต่ว่าเราก็ดูส่วนใหญ่ละด้วยความที่เราทําการงานอย่างดีขณะเดียวกันสามีก็ดูอาจจะบักส่วนนั้นจะนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะที่ให้เป็นมีความเป็นใหญ่ตรงจุดนั้นได้แล้วข้อที่4ก็คือไม่ประพฤตินอกใจนะไม่ประพฤตินอกใจอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเนาะไม่ประพฤตินอกใจ แน่นอน ส่วนข้อที่5ก็คือให้เครื่องประดับสำหรับบางคนนะคุณสมพลเครื่องประดับนี่นะโอ้โหแต่งงานก็จะมีลูกคนที่2เงี้ยเครื่องประดับเน้นที่ให้ก็คือแหวนแต่งงานเท่านั้นน่ะ ของมั่นเท่านั้นนะ อันนี้ก็เกินไปเข้าใจมั้ยทุกปีเนี่ยควรจะซื้อทองซื้อแหวนซื้ออะไรให้บ้าง ควรมีอะไรให้บ้างอาจจะไม่ต้องมีราคาค่างวดมากก็ แต่มีเครื่องประดับ ของให ้ที่ว่ามันมีความสำคัญที่ว่ามันมีมูลค่าทางจิตใจอะไรเงี้ยนะ ครับ อันนี้จะเป็นเครื่องที่จะประสานกันระหว่างสองคนในขณะเดียวกันผู้หญิงโอ้ถ้าสามีอนุเคราะห์ภรรยาขนาดนี้แล้วเนี่ยภรรยาก็ต้องอนุเคราะห์สามีด้วย ยังไงคร ับ อันนี้ก็ห้าหน้าที่เหมือนกันหนึ่งก็คือว่าจะแจ้งการงานอย่างดีสองดูแลคนในครอบครัวอย่างดีสามไม่ประพฤตินอกใจสี่รักษาทรัพย์ที่มีอยู ่ รักษาทรัพย์ที่มีอยู่แล้วก็ห้าขยันในการงานทั้งปวงนั่นนี่คือหลักๆห้าข้อนะนุกราสามีโดยจะแจ้งการงานอย่างดีสงเคราะห์คนข้างเคียงไม่ประพฤตินอกใจตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่แล้วก็ขันแข็งในการงานทั้งปวงด้วยการกระทำอย่างนี้เนี่ยคุณสมบัติลักษณะว่าสามีก็จะไม่มาเป็นภัยกับตัวเองโอเคนะทั้งสองเนี่ยจะรักษาซึ่งกันและกันได้อันนี้ก็จะไม่มีปัญหาเราสังเกตดูได้เลยว่าถ้าคู่ไหนเลิกกันนะมันต้องมี5อย่างในฝ่ายสามีหรือ5อย่างในฝ่ายภรรยาสักจุดใดจุดหนึ่งที่มีความบกพร่องแน่นอนหรือต่อให้ไม่เลิกกันนะแล้วคุณไม่มี5ข้อนี้นี่นะอยู่ไม่เป็นสุขแน่นอนต้องแบบกังวลใจทำไมเมียฉันเป็นอย่างนี้ทำไมผัวฉันเป็นอย่างนี้หรือทำไมแฟนฉันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันต้องได้แบบมามีปัญหาความทุกข์จากบุคคลอีกฝั่งหนึ่งแน่นอนจะไม่มีอย่างละห้าอย่างนี ้ครับ แล้วเราก็หลักๆเลยนะที่ว่าศีลสัจจาคะปัญญานี่ก็ด้วยนะนี่ก็ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณสมบัติอยากจะเพิ่มเติมเป็นประเด็นสุดท้ายตรงนี้ว่าลักษณะการคบกันของคนคู่เนี่ยคนคู่เนี่ยก็คือว่าเรื่องของบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเราคิดว่าเราจะมีความสุขเนื่องจากการครองเรือนการอยู่เป็นคู่การอยู่เป็นการครองเรือนนี่คือลักษณะของกามลักษณะของกามกามเนี่ยคือความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินให้เรามีสุขมีอะไรต่างๆซึ่งกามเนี่ยมันมีอันตรายในความที่เราจะมาหาความสุขแบบนี้เราจะป้องกันอันตรายในเบื้องต้นได้ในการหาความสุขแบบนี้ศีลนี่สำคัญมากที่สุดเลยศ ีล ถ้าเรารักษาศีลได้ดีอย่างน้อยเอาเราหาความสุขประเภทนี้มันเปลี่ยนแปลงไปก็จริงเราก็ยังไม่ได้ไปได้รับอันตรายมากถึงขนาดว่าไปตกนรกมีคดีความในศาลอะไรต่างๆก็ยังพอรักษาตัวให้รอดอยู่ได้บ้างแต่แล้วก็ต้องมาหาอะไรที่มันเหนือกว่าทางกามอันนี้สำคัญอะไรที่มันมีความสุขที่เหนือกว่าทางกามนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติสมาธิการทำจิตให้สงบการให้เมตตากรุณาหรือว่ามีอุเบกขาพวกนี้จะสามารถทำจิตของเราเนี่ยให้เหนือจากกามได ้ จะมีความสุขความสงบที่ยิ่งขึ้นไปได้นั่นเอง ครับโอ้นี่ก็เป็นหลักธรรมะนะครับต่างๆที่พระอาจารย์ได้รวบรวมมาแล้วก็ประเด็นข่าวสารต่างๆที่ผมรวบรวมมานะครับที่จะมาอธิบายท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้ซึ่งธรรมะเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับเราได้รับฟังไปแล้วเนี่ยต้องขอให้ปฏิบัติด้วยนะฮะเพราะธรรมะเนี่ยถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยก็จะเหมือนทัพพีที่อยู่ในหม้อแกงมันไม่เคยลิ้มรสแกงนั้นเลยว่าแกงนั้นมันมีความอร่อยมากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นฟังธรรมะแล้วนะครับนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับ ถ้าท่านใดมีคำถามข้อเสนอแนะต่างๆนะครับสามารถส่งมาได้ในช่องทางไหนครับอาจารย ์ก็สามารถส่งมาทางเว็บไซต์ได้คือเวลาที่ท่านฟังทางวิทยุเนี่ยอันนี้คือฟังไลฟ์สดถูกไหมเวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทุกวันเลยในช่วงที่สมการชีวิตนี่ก็ทุกวันจันทร์ทีนี้ถ้าเราต้องการฟังย้อนหลังเราก็ไปที่เว็บไซต์ได้ที่ donhaisok.fm donhaisok.fm ก็คือ donhaisok.fm นั่นนี่จะสามารถฟังย้อนหลังได้ในทุกตอนทุกโปรแกรมเลยแล้วก็สามารถที่จะส่งเป็นคำถามข้อความไปที่เว็บไซต์นี้ได้หรือว่าที่แฟนเพจก็ได้แฟนเพจก็ที่เพียวธรรมะแฟนเพจนี่ไปถึงทาง Facebook แฟนเพจนะทาง Facebook แฟนเพจหรือว่าเขียนเป็นจดหมายก็ได้นะคุณสมบูรณ์ทุกวันนี้ก็ยังมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เขียนจดหมายกันมาอยู ่ โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130นะวันนี้ก็เชิญคุณทรงพลชูเวชนะที่เป็นผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์ซึ่งในการบันทึกสถานการณ์นี่ออกอากาศทางสวทตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง9โมงถูกไหมคุณทรงพล ครับ ก็ฝากท่านผู้ฟังติดตามฟังผลงานคุณทรงพลทางสวทนี้ด้วยแล้วก็คุณทรงพลเนี่ยก็จะมาพบกับเราทุกวันในวันจันทร์แรกของทุกๆเดือนนะของสัปดาห์แรกของเดือนในช่วงของสมการชีวิต ครับก็จะนำประเด็นข่าวสารนั่นแหละครับแล้วก็มาจับหลักธรรมะอธิบายท่านฟังเข้าได้เข้าใจง่ายๆนะครับและนำไปปฏิบัติได้จริงครับ เจมส์บอนด์แล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอลาท่านผู้ฟังแล้วก็คุณสมบูรณ์ไว้ณที่นี่เลยเจมส์บอนด ์ครับการนมัสการลาพระอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านครับ เจมส์บอนด์